จังหวัดมหาสารคามพระธาตุนาดูนพระธาตุนาดูนหรือพุทธมณฑลอีสานเป็นพระธาตุเก่าแก่มีอายุกว่า 1,300 ปีภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุโดยรอบของพระธาตุเป็นสวนสวยสุดร่มรื่นพร้อมกับพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมสวนรุกขชาติและสวนสมุนไพรชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมที่จะเดินทางมากราบไหว้เพื่อขอพรและทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตหาดวังโกหาดวังโกมีลักษณะเป็นชายหาดยาวประมาณ1กิโลเมตรริมลำน้ำชีซึ่งเกิดจากตะกอนทรายทับถมตามธรรมชาติบริเวณโค้งน้ำของแม่น้ำชีจนทำให้มีทรายมากมายมากองอยู่บริเวณนี้กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวมหาสารคามสามารถลงเล่นน้ำได้ในช่วงเวลาที่น้ำลดสะพานไม้แก่ดำสะพานไม้แก่ดำตั้งอยู่ที่ตำบลแก่ดำอำเภอแก่ดำเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สร้างขึ้นทอดข้ามพาดผ่านลำห้วยหนองแก่ดำเพื่อเชื่อมต่อระหว่างวัดดาวดึงแก่ดำบ้านแก่ดำและวัดบุรพาวนารามบ้านหัวขาหัวขัวมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในช่วงน้ำลดภายในทุ่งจะเต็มไปด้วยหญ้าสีเขียวมีต้นบัวแดงแซมอยู่เป็นระยะบรรยากาศเงียบสงบและสวยงามมากแก่งเลิงจานแก่งเลิงจานแหล่งท่องเที่ยวห้ามพลาดอีกหนึ่งแห่งของมหาสารคามตั้งอยู่ที่ตำบลแก่งเลิงจานอำเภอเมืองมหาสารคามมีลักษณะเป็นบึงน้ำกว้างมีสวนสุขภาพแหล่งแก่งเลิงจานสุดร่มรื่นให้ได้ไปเดินเที่ยวและออกกำลังกายพร้อมกับพิพิธภัณฑ์ศาลากลางน้ำและสถานีประมงให้ได้ไปเดินเที่ยวเล่นกันเพลิดเพลินอีกด้วยวัดหนองหูลิงวัดหนองหูลิงตั้งอยู่ที่ตำบลมิตรภาพอำเภอแก่ดำเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของมหาสารคามด้วยมีการสร้างโบสถ์อย่างสวยงามในรูปทรงเรืออนันตนาคราชสีเหลืองทองอารามพร้อมลวดลายต่างๆที่สวยงามและวิจิตรบรรจงสามารถมากราบไหว้ขอพรได้ทุกวัน